sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sucho w lasach, wysokie zagrożenie pożarowe występuje w całej Polsce. O geście rozpaczy mówi ukraiński MSZ w reakcji na wysłanie przez Rosję listu gończego za Włodymyrem Zełenskim. W Brukseli trzecia edycja Dnia Polski to największa impreza polonijna w Europie. Na przeważającym obszarze Polski obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe, wyjątkiem jedynie krańce zachodnie. Natomiast w przypadku województw wielkopolskiego, łódzkiego zagrożenie jest bardzo wysokie, a w centralnej części kujawsko-pomorskiego nawet ekstremalne. Za sprawą wysokich temperatur i braku deszczu w polskich lasach zrobiło się bardzo sucho. Ta letnia pogoda sprzyja pożarom. Potwierdzają to statystyki Straży Pożarnej z tegorocznej majówki. To sprawia, że mamy dość dużo pożarów w lasach, bo około 70-80 dziennie. Ostatnio taki wzrost nagły spowodowany tym, że jest ciepło. Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Większość pożarów jest spowodowanych nieodpowiedzialnym zachowaniem osób odwiedzających lasy. Dlatego strażacy apelują, aby z natury korzystać rozsądnie. Nie palimy ogniska, nie grilla w pobliżu lasu. Zaproszenie ognia, takie jak niedopałek papierosa, to jest to największe niebezpieczeństwo. Gdy tylko zauważymy dym lub ogień, należy jak najszybciej zadzwonić pod numer alarmowy 112. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Gest rozpaczy, tak ukraiński MSZ ocenił wysłanie przez Rosję listu gończego za Wołodymyrem Zełenskim. Rosyjskie MSW wpisało prezydenta Ukrainy na listę osób poszukiwanych. Kijów przypomina, że to rosyjskie władze są ścigane przez międzynarodowe instytucje. Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, rosyjskie informacje o wysłaniu listu gończego za Wołodymyrem Zełenskim są świadectwem bezsilności rosyjskiej maszyny propagandowej. Nie wie ona, jak napisano, jakich jeszcze użyć środków, aby przyciągnąć do siebie uwagę. Jednocześnie ukraińskie MSZ przypomina, że w odróżnieniu od bezwartościowych rosyjskich deklaracji, całkiem realny pozostaje nakaz aresztowania rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. W marcu zeszłego roku gospodarz Kremla został oskarżony o zbrodnie wojenne na Ukrainie polegające na nielegalnych deportacjach dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy i wywożenie ich do Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczął wizytę w Waszyngtonie. Jej głównym punktem jest udział w konferencji organizowanej przez dziennik Financial Times. Sikorski spotka się też z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Na początku wizyty w Waszyngtonie Radosław Sikorski udzielił wywiadu BBC World, w którym mówił o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Putin dobrze by zrobił, gdyby uznał swoją inwazję za błąd i dokonał nowej kalkulacji, zgodnie z którą będziemy pomagać Ukrainie tak długo, jak będzie to konieczne. Dalsze wsparcie dla Ukrainy będzie głównym tematem panelu dyskusyjnego z udziałem szefa polskiej dyplomacji podczas konferencji organizowanej przez Financial Times. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało, że przy okazji konferencji planowane są spotkania bilateralne zarówno z przedstawicielami amerykańskiej administracji, jak i ośrodków analitycznych. Tematami rozmów będą przede wszystkim współpraca polsko-amerykańska, agresja Rosji na Ukrainę, a także przygotowania do szczytu NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Największą imprezę polonijną w Europie zorganizowano dziś w Brukseli. W tym roku okazja wyjątkowa, bo w 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej zaprezentowały się regiony oraz organizacje polonijne i polskie szkoły. Przedstawiamy tutaj historię pierwszej polskiej dywizji pancernej, której dowódcą był legendarny generał Stanisław Maczek. Na naszym stoisku można zobaczyć repliki broni. Robimy tutaj pierniczki. Przyjechaliśmy z Torunia, z Kujawsko-Pomorskiego i dzieci tutaj jest dosyć sporo, w zasadzie cały czas robimy. Promujemy szlak rowerowy Greenwelle województwa świętokrzyskie. Promujemy poprzez przede wszystkim nasze kino 5D, czyli w pięciu wymiarach, czyli można poczuć zapachy, wiatr, no i przede wszystkim poczuć się jak ten rower. To jest stoisko polskiej szkoły w Antwerpii. To ma na celu integrację i zachęcamy dzieci do poznawania polskich tradycji, polskiego języka i polskiej szkole. To już trzecia edycja Dnia Polski w Brukseli. W przyszłym roku ma być zorganizowana z większym rozmachem, bo odbędzie się w czasie trwania przewodnictwa Polski w Unii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Iga Świątek gra w finale turnieju w Madrycie. Numer 1 światowego tenisa mierzy się z wiceliderką, czyli Aryną Sabalenką. To powtórka z zeszłorocznego finału, w którym górą była Białorusinka. Trwa pierwszy set. Jest 3-2 w gemach dla Sabalenki. Pojutrze Iga jako liderka rozpocznie 102 tydzień panowania w rankingu. Iga gra o 20 zawodowy tytuł w karierze. Kolejne cele stawiają sobie także siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Jutro zagrają w finale Ligi Mistrzów, a zmierzą się z Włochami z Trentino. Po triumfie na podwórku krajowym teraz Jastrzębski chce powtórzyć to na arenie międzynarodowej, mówi przyjmujący Rafał Szymura. Zagraliśmy tych spotkań tyle w tym sezonie, że jest spokój, jest pewność siebie, jest skupienie, też każdy wie o co tutaj gramy, także nie ma nadmiernych emocji jeszcze, ale one na pewno przyjdą. Czujemy się mocni, myślę, że te półfinały i finały plus ligi pokazały też, że nie ma dla nas sytuacji bez wyjścia, także zawsze trzymamy się jako drużyna i staramy się wygrywać. Początek jutrzejszego meczu finałowego w Antalii o 16:00. A we Włoszech kolarze rozpoczęli jazdę w Giro d'Italia. Pierwszy etap z metą w Turynie. Po sprincie wygrał Ekwadorczyk Jonathan Narváez z Ineos Grenadiers i to on założył Mali Rosa, czyli różową koszulkę lidera. Drugie miejsce zajął Niemiec Maximilian Schachmann z Boris Kangsroe, a trzecie Słoweniec Tadej Pogacar z Team Emirates. W piłkarskiej ekstraklasie jedno z trzech zaplanowanych na dzisiaj spotkań 31. kolejki już się zakończyło. Śląsk Wrocław pokonał 2-1 na wyjeździe UKS Łódź i zbliżył się na 2 punkty do lidera Jagiellonii Białystok. Jaga wieczorem zagra ze Stalą Mielec. W trwającym meczu Zagłębie Lubin prowadzi z Rakowem Częstochowa 1-0. W pierwszej lidze Rysowia zremisowała 1-1 z Miedzią Legnica, a lider Lechia Gdańsk prowadzi 2-0 z GKS-em Tychy. W Hiszpanii Barcelona gra z Gironą. To walka o drugie miejsce w tabeli, a pod bramką Girony poluje oczywiście Robert Lewandowski. Jak na razie nie strzelił, jest 1-1. Real Madryt wygrał z Cadizem 3-0 i mistrzostwo jest na wyciągnięcie ręki. W piłce ręcznej Orlen Wisła Płock awansowała do finału Pucharu Polski. Nawciarze wygrali z Chrobrym Głogów 36-19 i czekają na rywala. Będzie nim Wybrzeże Gdańsk lub Industria Kielce, które właśnie grają w półfinale. Kielce prowadzą 10-9. Jeszcze Formuła 1. Sprint, który odbył się przed wyścigiem w Miami. Wygrał go Max Verstappen z Red Bulla przed Charlesem Leclerciem z Ferrari i Sergio Perezem też Red Bull. Kolejny sport kilka minut po 21:00. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz i burze bez opadów tylko na krańcach wschodnich Lubelszczyzny. Najsilniejsze burze występować będą w pasie od Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazur przez Wielkopolskę, Kujawy oraz Mazowsze po Dolny Śląsk, Opolszczyznę oraz Śląsk. 20 stopni na zachodzie i nad morzem i w kotlinach górskich do 24, na pozostałym obszarze do 26. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, no, no, panie Marianie, ja nie wiedziałem, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Skazania przeległa niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i w maju już zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Połączyliśmy się, podobnie jak tydzień temu, z Anną Wieczór. Aniu, dobry wieczór. Dobry wieczór. A w studiu jest z nami Tomasz Mann. Wyreżyserował drugą z humoresek, które dzisiaj przypomnimy. Może tylko teraz podaj tytuł. Michał Anioł. Tak jest. Dwoje reżyserów gościmy. Za moment wszystko się wyjaśni. Porozmawiamy najpierw, Tomaszu, pozwól, z panią Anną. Proszę bardzo. Zapowiadaliśmy, że będziemy cię gościli ponownie, a to dlatego, że postanowiliśmy właśnie w finale tego tak zwanego długiego weekendu przypomnieć państwu dwie miniaturki. Jedną w twojej reżyserii, drugą Tomka Manna. Historia tych miniaturek była na początku wesoła, później ponura, potem wszystko zakończyło się jednak szczęśliwie. Czyli Kuba Strzyczkowski, który bardzo krótko był naszym dyrektorem, wręcz polecił mi, żeby zamówić w teatrze jak najkrótsze słuchowiska. Ja powiedziałam, jak to jak najkrótsze, 7-minutowe? No nie, ale krótkie, 10 minut. No, to jest niemożliwe. Nie. Tak ma być. Okej. No i dosyć długo to trwało i zanim zdążyliśmy skutecznie pozamawiać takie słuchowiska, nawet niektóre teksty powstały, Kuba przestał być dyrektorem. No i kilka miesięcy trwało i udało się latem, dokładnie były to moje urodziny, czerwiec 2021, zaprezentować pierwszą parkę. Aldwil Mateusza Żaboklickiego. No, na językach był człowiek, bo został milionerem prawie. A więc Aldwil. Rzecz bardzo dziwna i no myślę, że jest szansa na powtórkę, bo Mateusz Żaboklicki twierdzi, że ma kolejne swoje dziwne słuchowisko przygotowane. Tematem głównym był pojedynek, czyli chodziło o honor. Oczywiście. A więc tak, ta sztuka Aldwil, już przypominam sobie tę miniaturę, ona była fascynująca ze względu na to, że tak naprawdę cała historia jest o tyle abstrakcyjna, co groźna, ale ona skłoniła mnie do tego, żeby odnaleźć kodeks honorowy, zgodnie z którym opisane były właśnie zasady, jak to należy się pojedynkować. I nie ukrywam, że bardzo mnie to zaskoczyło i rozbawiło to, jakie treści tam wyczytałam. Mateusz Żaboklicki wspaniale podjął taką zabawę i grę z tym, co właśnie kiedyś było zawarte w kodeksie honorowym, a aktorzy występujący w tym słuchowisku tak wspaniale groteskowi, tacy kolorowi, pięknie oddali absurd tej sytuacji. To, co przypominam sobie, co jest związane z realizacją, a mianowicie czas tych miniatur. To nie jest częste, żeby w tak krótkim czasie, o ile się nie realizuje reklam, żeby w tak krótkim czasie opowiedzieć historię, która no jednak będzie zawierała w sobie anegdotę i która będzie na tyle intrygująca, interesująca i niezdawkowa, żeby mogła jakoś dać się opowiedzieć. Więc pamiętam, że to było bardzo ciekawe doświadczenie z różnych powodów. Nie tylko właśnie z powodu tego, że to była miniatura historyczna, tak można by było dzisiaj ją określić, ale też z powodu właśnie formy, tak krótkiej formy. Ja przypomnę, że wtedy porównałam to słuchowisko do rękopisu znalezionego w Saragosie, oczywiście do filmu Wojciecha Hasa, bo wyobraziłam sobie identyczną scenerię i to rzeczywiście było bardzo, bardzo widowiskowe słuchowisko, co nie tak często się zdarza. No i po prostu rzecz kostiumowa. No wyobraźmy sobie w teatrze rzecz kostiumową, w Teatrze Polskiego Radia kostium tego typu. Tak, tak. I też przypominam sobie, jak bardzo ta miniatura była właśnie w jakimś sensie rozbuchana, bo pamiętam, jak staraliśmy się, aby na przykład konie, na których bohaterowie jeździli, albo grupa na koniach wspaniale zabrzmiała i uruchomiła ten obraz, który wiązał się z daną sytuacją. To przypominam sobie, jak przy tej właśnie miniaturze, jak dużych środków trzeba było użyć, tak jakby zrobić wielkie kino właśnie w 10-minutowej opowieści, więc w filmie byłyby to jakieś szalone nakłady, a w radio wystarczy pięknie zawrzeć to w dźwięku, a tak naprawdę w sugestii tego, co się dzieje, w sugestii dźwiękowej. I to jest wspaniałe. I tu ogromną rolę odegrała muzyka, czyli nomen omen. I ona stworzyła ten klimat właśnie tej historii z tamtych czasów. Tak, pamiętam, że inspiracją do takiego rozmachu właśnie trochę takiego filmu kostiumowego czy serialu w tym przypadku były Czarne chmury. I rozmawiając z kompozytorem, tak właściwie czytając ten tekst, od razu miałam w głowie i w pamięci to, jak bardzo ta muzyka, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale wspaniała muzyka, która była i tematem, i oprawą tego serialu historycznego, jak ona pięknie działała, pięknie funkcjonowała. I przy tej miniaturze właśnie takie skojarzenia z rozmachem miałam i stąd też ta miniatura właśnie wygląda i można ją posłuchać w takiej formie, jakiej właśnie się uruchomiła we mnie przy czytaniu. To poprosimy Tomka o cierpliwość. Rzecz jest niedługa, jak już państwo słyszeli. Powracamy więc do premiery z roku 2021 i to jest ta pierwsza miniaturka, którą dzisiaj przypomnimy. Aniu, bardzo ci dziękujemy. Anna Wieczór towarzyszyła nam prawie już w finale długiego weekendu 2024. Bardzo dziękuję i serdecznie państwa zapraszam. Teatr Polskiego Radia. Mateusz Żabochnicki. Altwil. Piętnaście, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7. Mój Boże! Mój książę! Bla, bla. Znakomici państwo, niniejszym pojedynek zaszczytował. Teraz będziemy świadkami jego stopniowego wątlenia. Za moment nastąpi zwyczajowe wydanie ranionego na tradycyjne, przedśmiertne bezczeszczenie raniącemu. Podsumujmy. Jak przedstawiały się dotychczasowe sumy i szacunki satysfakcyjne? Następnie pokrótce opiszmy bieżący stan i stosunek satysfakcji, aby na koniec zapowiedzieć pobieżnie, co zgodnie z protokołem, kodeksem i regulaminem firmy Altwil Pojedynki Spółka Partnerska nastąpi dalej. Ojcu mojemu, możnych pamięci księciu, Dederowi Dyny Manier, satysfakcja niniejsza się należy. Ojcze mój, nie doczekały prawowity następco tronu Toksandrii. Tobie to! Ga, wtrącam się. Raczy książę, ale honorowo. To jest dla ochrony pańskiego książęcego honoru, który zależy między innymi od ścisłego przestrzegania stanowiących trwającego wciąż pojedynku podstawę regulaminu

kompletnie nie mam zdolności honorowej. Proszę spojrzeć. Pik, pik, pik. Brak zdolności dodawania satysfakcji. To jakim cudem został pan zastępcą honorowym? Ach, biedactwo. A bo widzi pan, książę, ja tu chyba byłem honorowy. Zresztą ja też kiedyś chyba, ale nam przeszło. Niedoczekanie. To może... No, na mnie pan nie liczy. Niebywałe. Willi? Oczywiście. Następnie miał miejsce... Bla, bla. Drugi incydent. W niewyjaśnionych okolicznościach pistolet hrabiego wystrzelił po raz drugi. Zabijając na miejscu Dedera, syna Dedera Dynemaniere. Gaga. Bla, bla. Wasza miłość. Co za strzał? Wasza wysokość prosto między oczy. Dobra, dobra, dajcie spokój. Przepraszam, że cię nie dałam skończyć, ale nazwał mnie aktorką. Naturalnie. Królewski refleks na taką zniewagę. Dobra, ruszmy nasze wygnańcze dupy, bo nam odmarzną. Kompletnie. Wasza książęca mość ma zupełną rację. W drogę! Ale grzane winko wiedzie. Oj, wiedzie. Ja, ty wiesz, że się znowu pomyliłeś w liczeniu? Nie żartuj. Naprawdę? Wasza miłość. Naprawdę. Było to słuchowisko Mateusza Żabokwickiego Aldwil. Wystąpili Waldemar Barwiński, Andrzej Mastalerz, Tomasz Borkowski, Kamil Pruban, Joanna Pachrzbikowska, Adam Cywka. Muzyka Ignacy Zalewski. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Scena teatralna Trójki. Bardzo dziękujemy. No a w studiu jest Tomasz Mann. Witaj ponownie pod koniec tego długiego weekendu. Dzień dobry, witam. Michał Anioł, więc tytuł jest zwodniczy totalnie. Tak, Michał Anioł. To jest imię kotka, którego się kocha, który rozumie nasze problemy, który jest po prostu naszym bardzo dobrym przyjacielem, a zwłaszcza przyjacielem pewnego męża. Możemy od razu znów przypomnieć, że gra duet. To jest takie mało obsadowe, dwuosobowe słuchowisko. Duet w składzie. Marysia Seweryn i Tomasz Karolak. Okazało się, że państwo razem studiowali, tak więc kiedy spotkali się w studiu radiowym, po raz pierwszy spotkali się w tym miejscu, okazało się, że to starzy dobrzy znajomi. Tak, no pamiętam, że byliśmy na wakacjach nad naszym pięknym morzem i tam właśnie na plaży spotkałem Marysię Seweryn i właśnie Tomka Karolaka i poszliśmy sobie do wody i Marysia powiedziała wtedy, ale ja bym chciała zagrać z tobą, Tomek. No i tak się zdarzyło, że zaproponowałaś, żebyśmy zrobili słuchowisko. Wszystko zaczęło się pod latarnią gdzie? W Stilo? W Stilo, tak. Nie rozmarzajmy się, bo jeszcze do wakacji trochę czasu zostało. Czy jest jeszcze coś, co moglibyśmy przed państwu powiedzieć, a po

przewrotną. I również śmieszną. Na pewno nie kończy się tragicznie, a wręcz odwrotnie. Myślę, że dochodzą do jeszcze większego porozumienia i zrozumienia, dlaczego jedno drugiemu zrobiło żart, bo się robi żarty też w jakimś celu. Czasami jak do człowieka nie dochodzi powiedzenie czegoś wprost, to przez żart może dojdzie do głowy albo do serca. Bo ty miałeś taki plan, żeby przygotować cały cykl poświęcony scenom z życia małżeńskiego, że posłuży się tym znanym tytułem. Tak, no, rozmawialiśmy, pamiętam, o dobranockach dla dorosłych. O. I tak sobie wyobrażałem takie miniaturki, które są puszczane tuż przed snem. Zazwyczaj zabawne, zazwyczaj jakieś takie podsumowujące dzień, po prostu co się dzisiaj działo. No i jednak z taką myślą, żeby zasnąć w spokoju, nie? Bo czasami trzeba sobie oczyścić naszą głowę z jakichś takich zamętów, czy jakichś takich krzaków. Wyjść, przespać sobie już w spokoju. Ale myślałam o takich humoreskach. Inaczej mówiąc, spodobała ci się ta forma, której tak bardzo obawialiśmy się. Aha. Czy ten format taki miniaturowy. Sądziliśmy, że nie da się zamknąć jednej historii. Już o tym z Anią też rozmawiałam, no ale Ania nie pisała, Ania reżyserowała. Aha. Tekst, przypominam, Mateusza Żaboklickiego, natomiast ty musiałeś też stworzyć ten tekst. Chyba to jest trudniejsze niż wyreżyserować. Ja myślę, że to jest taka formuła. Ja ją jeszcze pamiętam z dzieciństwa, bo wtedy Jan Kobuszewski opowiadał takie bajki dla dorosłych, pamiętam. Były w telewizji i ja je uwielbiałem. A one też miały taki format właśnie 10-minutowy. Dawały do śmiechu i do myślenia. Bo to są takie drobinki, które wbijają się w głowę i później człowiek z nimi chodzi, jak z kapeluszem. No a tymczasem, Tomku, dziękuję. Byłeś jednym z dwojga gości tego finału Wielkiej Majówki 2024. Tomasz Mann. Dziękuję pięknie. Śmiejcie się. Kochajcie. I kochajcie. Cały Tomasz. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. We'll be right back.